یا مرشدی اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. استاد ہوں ماں باپ ہوں عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. استاد ہوں ماں باپ ہوں عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. یا اللہ وہ دن لا کہ ہمارے ماں باپ بھی حج کی سعادت حاصل کریں اور عطار کو بھی خدمت کے لیے ساتھ لیتے چلیں، اور ہم مل کر حج کریں اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.